Jest 19. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Filip Jarek. Nauczyciele z Oświatowej Solidarności będą kontynuować protest w Krakowie. Trwa walka z nielegalnym hazardem. Na Podkarpaciu przejęto kilkadziesiąt automatów do gier. Parlament Europejski wzywa do walki ze smogiem i zachęca unijne kraje do wprowadzenia tak zwanego ekocła. Nauczyciele będą kontynuować okupację siedziby Małopolskiego Kuratorium Oświaty, ogłosiła po zakończeniu rozmów Oświatowa Solidarność. Jeden ze związkowców, Ryszard Proksa, powiedział dziennikarzom, że jeśli przedstawiciel rządu nie zjawi się w Krakowie, to w przyszłym tygodniu protest zostanie zaostrzony, ale nie wiadomo jeszcze, jaką formę przybierze. W poniedziałek grupa 7 nauczycieli z Oświatowej Solidarności rozpoczęła akcję okupacyjną w budynku Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Dziś uczestniczyło w niej około 20 osób z różnych części kraju. Tymczasem Związek Nauczycielstwa Polskiego informował, że pierwsze częściowe wyniki głosowania pokazują poparcie dla najbardziej drastycznej formy protestu. W części szkół w kraju trwają referenda. Od ich wyników zależy, czy 8 kwietnia zacznie się strajk. Ministerstwo Edukacji Narodowej deklaruje, że chce rozmawiać ze związkowcami i ma nadzieję, że do strajku w oświacie nie dojdzie. Tematem zajmowała się Martyna Szymczakowska. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz przedstawił dzisiaj pierwsze wyniki rozpoczętego w ubiegłym tygodniu referendum strajkowego. Mamy wstępne wyniki referendum w zachodniopomorskim. Mamy tam 100% poparcia, nawet w malusieńkich gminach. Referendum w szkołach, które weszły w spór zbiorowy z dyrektorami i nie porozumiały się w sprawie podwyżek, potrwa do 25 marca. Jeśli większość pracowników opowie się za strajkiem, ten rozpocznie się 8 kwietnia, na 2 dni przed początkiem egzaminu gimnazjalnego i na tydzień przed egzaminem ósmoklasisty. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska przekonuje, że egzaminy odbędą się w terminie. Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad tym, aby te egzaminy się odbyły i zapewniam, że egzaminy się odbędą w terminie. Jednocześnie na wypadek strajku przygotowują się też samorządy. W piątek w Warszawie zbierze się sztab kryzysowy, który ma ustalić, w jaki sposób w przypadku strajku zapewnić opiekę dzieciom. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. ZNP domaga się podwyżki o 1000 zł od stycznia tego roku. Ministerstwo Edukacji przypomina, że od kwietnia 2018 do września tego roku pensja nauczycieli wzrośnie o około 16%. 6 lat temu, dokładnie 6 minut po godzinie 19 nad Kaplicą Sykstyńską w Watykanie pojawił się biały dym oznaczający, że wybrano nowego papieża. Po rezygnacji Benedykta XVI nowym biskupem Rzymu został pochodzący z Argentyny kardynał Jorge Mario Bergoglio. Wybrano go 2 dnia konklawy, przyjął imię Franciszek. To niełatwe, ale jednocześnie bardzo ciekawy pontyfikat oceniał w Pulsie Trójki redemptorysta profesor Witold Kawecki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nie powiem, że łatwy. Czasy są coraz trudniejsze. Kościół dzisiaj znajduje się w specyficznej sytuacji. Można powiedzieć, że w pewnych tarapatach, patrząc choćby od tej strony takiej wizerunkowej, medialnej, związanymi właśnie z różnymi nadużyciami, oskarżeniami o nadużycia, zwłaszcza seksualne. Tym wszystkim trzeba się odnaleźć i reagować i wyciągać wnioski. Napór mediów także jest bardzo mocny, podejrzewam, na papieża, na Stolicę Apostolską. A z okazji rocznicy pontyfikatu Franciszka w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odprawiana jest msza, której przewodniczy goszczący w Polsce sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin. W nabożeństwie uczestniczą polscy biskupi, także prezydent i premier. 27 nielegalnych automatów do gier hazardowych i gotówkę 60 tysięcy złotych zabezpieczyła Krajowa Administracja Skarbowa. Maszyny stały w jednym z salonów gier w Rzeszowie. Część ukryta była w magazynach w miejscowości Robczyce. Edyta Chabowska z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie przypomina, że za nielegalny hazard grożą wysokie kary, także finansowe. Oprócz sankcji karnych, osoby urządzające nielegalne gry, wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych, muszą liczyć się także z karą pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych od każdego automatu. W ubiegłym roku tylko na Podkarpaciu przejęto 550 urządzeń do nielegalnego hazardu. Na osoby łamiące prawo nałożono kary w wysokości 9,5 miliona złotych. Parlament Europejski apeluje o bardziej zdecydowaną walkę ze smogiem. Europosłowie przegłosowali rezolucję, w której wzywają do ograniczenia emisji zanieczyszczeń z transportu, rolnictwa i sektora energetycznego. W jaki dokładnie sposób? O tym Karol Surówka. Według europosłów coraz więcej badań pokazuje, że zanieczyszczenia pochodzące od samochodów negatywnie wpływają m.in. na rozwój dzieci. Europarlament zachęca więc kraje unijne do wprowadzania ekocła, czyli opłat od samochodów, które emitują więcej szkodliwych substancji. Parlament Europejski chce też, by producenci byli zobowiązani do naprawy bądź przebudowy samochodów na własny koszt, jeśli miałoby zostać ujawnione po czasie, że nie spełniają one wymogów środowiskowych, tak jak było to w przypadku Dieselgate z udziałem koncernu Volkswagen. Deputowani apelują też, by Europejski Fundusz rolny wspierał finansowo ograniczanie emisji zanieczyszczeń w rolnictwie, które ma odpowiadać na przykład za 94% emisji amoniaku i 40% emisji metanu. Parlament wyraził zadowolenie, że co najmniej 10 krajów Unii zrezygnowało z węgla jako źródła energii. Do pozostałych państw zaapelowano, by do 2030 roku zrobiły to samo. Karol Surówka, Polskie Radio. I ta informacja kończy serwis Trójki. Informacje sportowe, Jan Kałucki. Na początek piłkarski Puchar Polski. Pierwszoligowy Raków Częstochowa remisuje po pierwszej połowie z Legią Warszawa 1-1. Pierwszego gola strzelił w czwartej minucie Piotr Malinowski, a wyrównał 25 minut później Michał Kucharczyk. Za chwilę zacznie się druga połowa. Przypomnę, że stawką tego spotkania jest półfinał Pucharu Tysiąca Drużyn. Wyrównany mecz oglądają też kibice w Gdańsku. Siatkarze Trefla grają z Zenitem Kazań w pierwszym ćwierćfinałowym starciu Ligi Mistrzów. Pierwszego seta wygrali goście 25-19, a drugiego gospodarze 25-23. Ciekawie zapowiada się jutrzejszy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Trondheim. Kwalifikację wygrał Stefan Kraft, który został nowym liderem klasyfikacji Row R. Austriak pokonał Japończyka Ryoyu Kobayashiego o ponad 11 punktów. Trzecie miejsce zajął Dawid Kubacki. Kamil Stoch był 14, Jakub Wolny 15, Piotr Żyła 26, Paweł Wąsek 43, a Stefan Hula 44. Dwie godziny temu mówiłem o kolarskim wyścigu Paryż-Nicea. Przypomnę, że po czterech etapach liderem jest Michał Kwiatkowski, ale dziś ruszyła też inna, bardzo prestiżowa impreza, mianowicie Tirreno Adriatico. Wyścig dwóch mórz rozpoczął się od drużynowej jazdy na czas. Najlepsza okazała się ekipa Michelson Scott. Liderem został Michael Hepburn. Niestety jeszcze zanim pierwszy zespół zdołał przekroczyć linię mety, kibice widzieli bardzo nieprzyjemne sceny z Rafałem Majką i Oskarem Gatto w rolach głównych. Obaj zawodnicy zostali bowiem wywróceni przez kibica, który wtargnął na szosę po zaledwie 3 kilometrach. I na koniec wróćmy jeszcze do piłki nożnej, bo za dwie godziny rozpoczną się ostatnie rewanżowe mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów. FC Barcelona zagra z Olimpikiem Lyon, a Bayern Monachium podejmie Liverpool. W pierwszych spotkaniach padły bezbramkowe remisy, więc kwestie awansu są otwarte. Były obrońca reprezentacji Polski, Marek Jóźwiak, zwraca jednak uwagę, że pod wieloma względami ciekawiej zapowiada się starcie w Monachium. Po jednej stronie zobaczymy w końcu Roberta Lewandowskiego, a po drugiej Jurgena Kloppa, który jest szkoleniowcem The Reds. Panowie pracowali razem w Borussii Dortmund, a Lewandowski dużo zawdzięcza niemieckiemu trenerowi. Oni się darzą wielkim szacunkiem. Wiele Robert zyskał na znajomości z Jurgenem Kloppem i rozwinął go jako człowieka, jako piłkarza. Na pewno będzie to przyjemne spotkanie przed spotkaniem, bo już w czasie meczu myślę, że tej przyjaźni nie będzie. Zostanie gdzieś szacunek, natomiast no, to jest mecz rewanżowy i Robert będzie chciał wyeliminować swojego trenera i zespół Liverpool. Będzie to ciężkie zadanie, ponieważ pamiętajmy, że Liverpool jest klasowym zespołem, a w Bayernie Monachium nie będzie praktycznie 4 zawodników z podstawowego składu. Millera, Kimmicha, Robena, a więc to są zawodnicy, którzy zdecydowali czasami o losach spotkania. I tutaj Bayern czeka bardzo ciężka przeszkoda. Natomiast jestem ciekawy, jak będzie reagował Jurgen Klopp, jak te relacje powrotu na ziemię niemieckie będzie wyglądało w przypadku Kloppa. Początek spotkania o 21:00. Więcej o tym na pewno powie w kolejnych wiadomościach sportowych Mateusz Fusiarz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Więcej o pogodzie już teraz. Jutro zachmurzenie duże, większe przejaśnienia będą się pojawiały. Jutro przelotne opady deszczu, a w pasie centralnym i na południu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 5 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie do 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Magdalena Dercz, Michał Jakubik i Darek Pieruch, a także Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej. I Michał, to był Grypin? Dobrze pamiętam? Grypin chyba, prawda? Tak, mieliśmy sprawdzić, czy Grypin się pojawia w zestawieniu najpopularniejszych imion. Ani razu, słuchacz pytał, ani razu, proszę państwa. Sprawdziłem na stronach Ministerstwa Cyfryzacji. Nie ma takiego imienia nadanego chłopcu w 2018 roku. Grypin. Słuchacz pytał o Grypina, bo była też córeczka Grypina. Pytał o Grypina. Na chłopca okazuje się, że nie ma. Była audycja o imionach alternatywnych, to teraz audycja o muzyce alternatywnej. Agnieszka Szydłowska, dobry wieczór. Zapraszam. Autopromocja. Wiesz, który już biegamy z naszymi słuchaczami? No tak, to już 10. sezon. Wcale nie czuję tych kilometrów w nogach. Pewnie dlatego, że namawiamy do biegania z głową i pod okiem profesjonalistów. Biegam, bo lubię. Ja też. To co, słyszymy się co czwartek? W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17:20. Do usłyszenia. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski.

Dezerter. Od wielu lat na posterunku, może tak nawiązując do Spytaj milicjanta. Tymczasem w nieco zupełnie, a właściwie w zupełnie innym nastroju, nagranie, które postanowiłam uczynić piosenką tygodnia w programie alternatywnym, tak dla relaksu i dla odmiany. Nagranie nosi tytuł Sunflower. Vampire Weekend to jest zespół. Niestety czekamy aż do 3 maja na ich nową płytę. Warto do Sunflower wrócić i posłuchać na słuchawkach, bo tam bardzo dużo różnych poziomów się ujawnia. Wtedy myślę, że w takim zwykłym odbiorniku radiowym tego nie słychać. King Gizzard and the Lizard Wizard wracają. Będzie nowa płyta. Thank you. Jakieś kowbojskie nuty wdarły się tutaj do tego psychodelicznego, tkanego drobiazgowo świata King Gizzard and the Lizard Wizard. Australijska grupa, którą warto oczywiście sprawdzić na żywo. Płyt jest bardzo dużo, ale to nagranie zapowiada nadchodzący album Fishing for Fishes. A oni chętnie o tym swoim nagrywaniu, no może nie bardzo chętnie, ale jednak opowiadają. I w internecie można znaleźć takie filmy pokazujące ich w akcji. Bo w tym przypadku, w przypadku grupy King Gizzard, bardzo ważne jest to, co się dzieje pomiędzy nimi w studiu. I mają rozmaite pomysły, no z jednej strony utrudniające, ale z drugiej strony wyzwalające adrenalinę, kiedy pracują. A propos adrenaliny, to obejrzałam już wiele polecanych mi filmów dotyczących wspinaczki w parku Yosemite i potrzebuję kolejnych podpowiedzi, żeby sycić ten mój niesamowity sport, który uprawiam na kanapie w mieszkaniu. Oh, Po nagraniu australijskiej grupy King Gizzard and the Lizard Wizard zapowiadającym najnowszą płytę tego zespołu, pomyślałam sobie, że przypomnę utwór innej australijskiej grupy i starszy, czyli Tame Impala pojawili się z tym absolutnie świetnym Let It Happen. Chciałam sprawdzić, czy to jeszcze kopie. Moim zdaniem działa. Tak jakoś nieprecyzyjnie wyraziłam się w sprawie oglądania filmów, więc próbowałam być ironiczna na własny temat, po pierwsze, ale po drugie, rzeczywiście od obejrzenia dokumentu Free Solo, który zresztą zdobył Oscara, i obejrzeniu opowieści o Aleksie Hanoldzie, który zdobywa w tej technice, czyli wspinając się bez zabezpieczeń, akurat w tym filmie, konkretną górę w Parku Yosemite w Stanach. Potem słuchacze na profilu na Facebooku, gdzie PS gra, poradzili mi, że koniecznie muszę obejrzeć The Down Wall. Obejrzałam. Potem kolega polecił, że trzeba w takim razie natychmiast obejrzeć także opowiadający o wspinaczach w Yosemite film Wall-E Uprising. Obejrzałam. I chciałabym obejrzeć jeszcze kolejne, więc jeżeli teraz ten przekaz już jest jasny, to gdyby ktoś miał jakiś pomysł i podrzucił jakieś tropy, to będę bardzo wdzięczna. Zwłaszcza, że przy filmie Wall-E Uprising, Wall-E Uprising jest w spisie końcowym wymienionych kilka tytułów, ale one dotyczą dokumentów, które powstały w latach 60., więc nie wiem, czy one są gdzieś dostępne. Ale gdyby ktoś coś wiedział, to bardzo będę wdzięczna. Kończę wątek wspinaczki, chociaż wiadomo, że sztuka bywa trudna. Otwieramy naszą płytę tygodnia z wielką radością. Nowy album grupy Falls. In the Grease ukrywa się pod numerem 4 na najnowszej płycie grupy Falls. Everything Not Saved Will Be Lost, część pierwsza. Płyta tygodnia w programie alternatywnym. Bardzo się cieszę, że możemy jej wspólnie słuchać, że dzisiaj i jutro będzie można ten album wygrać. I bardzo się cieszę, że w ogóle ta płyta nadeszła. Pamiętam, że kiedy ostatni raz rozmawiałam z Janisem Filipakisem, wokalistą i jednym z muzyków grupy Falls, chciałam powiedzieć liderem, ale myślę, że to nie jest takie istotne. To było to niedługo po tym, jak Brytyjczycy w referendum podjęli decyzję o wyjściu z Unii Europejskiej. Patrycjusz często zostawia mi włączone telewizory i teraz właśnie na tych telewizorach regularnie pojawiają się informacje o tym, jak ta sprawa Brexitu ma się zakończyć, ma się rozwiązać. Więc my rozmawialiśmy ostatni raz wtedy, kiedy ta decyzja zapadła. Zespół Falls, Janis jako przedstawiciel ich myśli, oczywiście byli w tej grupie, która głosowała za tym, że Wielka Brytania powinna być dalej częścią Unii Europejskiej, i w ogóle w tamtym czasie spotykanie brytyjskich artystów często wiązało się z takimi nie najjaśniejszymi myślami i przemyśleniami na temat własnego kraju, decyzji i przede wszystkim wpływu, jaki ludzie często posługujący się populistycznymi hasłami mają na innych, czasami pozornie racjonalnie myślących też łatwo wyprowadzić w pole. Nie opowiadam tego dlatego, że chcę się pochwalić, albo że z jakiegoś powodu postanowiłam zmienić ten program w analizę tego, co się dzieje na świecie, ale echa tamtego smutku i tych przemyśleń rozwinęły się na najnowszej płycie grupy Folds i znajdują swoje odzwierciedlenie w tekstach, a zatem to, co wtedy ich niepokoiło i zasmucało, przez kolejne miesiące ugruntowało się, ubrane zostało w słowa i między innymi na płycie najnowszej grupy Folds można to znaleźć. Nieco więcej jutro na ten temat, a dzisiaj chciałabym zaproponować konkurs o płytę tygodnia w nieco innej formie. Pomyślałam, że dużo osób jest akurat bardzo zainteresowanych tym zespołem i zainteresowanym na tyle, aby śledzić ich przyjazd do Polski, ich koncerty, więc dzisiejsze pytanie będzie dźwiękowe. Za chwilę na antenie pojawi się fragment zarejestrowany legalnie podczas występu tej grupy w Polsce. Fragment, w którym się witają i zaczynają swój występ, a pytanie konkursowe brzmi: gdzie i w którym roku tak się z polską publicznością grupa Falls witała? 2 2 7 3, Piotrek Kordaszewski czeka na poprawne odpowiedzi. Poproszę o taśmę profesjonalną. So much for coming to watch us. We love this place. This is gonna be good. W którym roku i w gdzie tak właśnie zespół Falls witał się z polską publicznością? To pytanie dla tych, którzy chcieliby wygrać najnowszą płytę zespołu na własność, a my słuchamy jej dalej. Zamieniłam trochę kolejność, bo te nagrania na płycie są umieszczone odwrotnie. Najpierw White Onions, którego teraz posłuchaliśmy, a wcześniej, a potem dopiero In The Grease, ale nikt nam tego nie zabronił robić. Jutro wracamy do grupy Foes, a dzisiaj już Agata z Warszawy i Tadeusz Częstochowy swoje płyty sobie zarezerwowali. To było nagranie oczywiście z festiwalu Opener, a więc to była Gdynia i to był rok 2016. Zresztą dużo podpowiedziałam, prawda? Bo to właśnie wtedy wszystko, cała ta moja opowieść dotycząca referendum, no także się mieści w tamtym czasie, bo już po referendum spotkaliśmy się na lotnisku Babie Doły. W takim razie teraz przez najbliższe minuty Perfect Sun, czyli Tobiasz Wiliński, a potem jeszcze jedno nagranie od Joan S. Policewoman. So many people